خیال رکھتے ہیں یہ کہ غلط تدبیر کر کے ہم اس کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، تو خود یہ اس غلط تدبیر کا شکار بنیں گے، خود مغلوب ہوں گے، خود اس گڑھے میں گریں گے. اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کو نہیں چلنے دے گا. دوسری آیت میں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اگر تدبیر کرتے ہیں تو ہم بھی تدبیر کرتے ہیں. اب دیکھو کس کی تدبیر غالب ہوتی ہے، خدا کی تدبیر غالب ہوتی ہے یا ان کی غالب ہوتی ہے؟ بہرحال ان کی جتنی بھی مکر و فریب ہوگا یا چال بازی ہوگی نبی کے خلاف یا اسلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام بنا دے. اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی، شرک اور کفر کرنے والوں کے تمام ذہنی جتنے بھی ان کے اعتراضات تھے یا مختلف قسم کی باتیں وہ کرتے تھے، اللہ نے ایک ایک کر کے سب کی تردید فرمائی. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ. ہم لهم الہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں. اور اگر یہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان کی طرف سے گرتا ہوا تو کہیں گے یہ بادل ہے، تہ بتہ جمع ہوا، بس آپ ان کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ یہ ملیں اپنے اس دن سے جس دن ان کے اوپر وہ کڑک پڑے گی. جس دن نہیں بچائے گا بچائے گی ان کو ان کی تدبیر کچھ بھی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ہے اس سے ورے، لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو جانتے نہیں. اور آپ صبر کریں اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے، بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اور آپ تسبیح بیان کریں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ جس وقت آپ اٹھتے ہیں، اور رات کے وقت بس اس کی تسبیح بیان کریں، اور ستاروں کے پیچھے پہلے رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو لوگ نبوت اور رسالت سے انکار کرتے تھے وہ اللہ کے نبی کے بارے میں غلط باتیں کہتے تھے، یہ کاہن ہے یا شاعر ہے یا یہ تو دیوانہ ہے الیاذ باللہ. تو اللہ نے ان باتوں کی تردید کی اور ان لوگوں کی بے عقلی کا ذکر کیا. پھر یہ بھی کہتے تھے کہ اس قرآن کو گھڑ کر لایا ہے، اگر گھڑ کر لایا تو تم بھی اس قسم کی بات لاؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان بھی اس کو بنا سکتے ہیں ایسا کلام. اس کی بھی اللہ نے تردید فرمائی. پھر ان لوگوں کی بے پرواہی کی تردید کی، اور یہ کہ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، خود بخود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا بغیر مقصد کے ان کو پیدا کیا گیا ہے، یا ان کے پاس خزانے ہیں کہ ان کو کسی اور کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ مسلط ہیں، اقتدار ان کے پاس ہے، یا یہ کوئی سیڑھی لگا کر آسمان سے کوئی بات سنتے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو وہ پیش کریں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو کیا انکار کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں، اجرت طلب کرتے ہیں، اس سے بوجھل ہو رہے ہیں اس لیے انکار کرتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ یا ان کے پاس خود غیب ہے جس کو وہ لکھ لیتے ہیں، ان کو کسی اور ہدایت اور کتاب یا نبی کے اتباع کی ضرورت نہیں ہے؟ یا یہ کوئی تدبیر کرتے ہیں، داو پیچ کھیلنا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھو، کافر خود بخود ہی اس داو پیچ کے اندر مبتلا ہو کر تباہ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے مشرکین کے انکار اور ان کی شرارتوں کا رد فرمایا ہے، اور ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ باتیں بھی ہیں، یہ اب توحید کا بیان بھی ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یہ لوگ جو لاپرواہی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، کوئی اور حاجت روا یا مشکل کشا ہے جو مصیبت پڑنے پر ان کی مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک اور بے نیاز ہے، اس کی عبادت یہ نہیں کرتے، تو اور کون معبود ہے جس کی یہ پرستش کریں؟ اور وہ ان کو مصیبت کے وقت چھڑائے؟ یہ تو سب وہم ہے اور باطل خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے جو مستحق عبادت کا ہو۔ اور جو مصیبت اور تکلیف میں کسی سے اس مصیبت کو دور کر سکتا ہو، یا کسی کے لیے وہ روزی کا مالک ہو، یا پیدا کرنے کا وہ مالک ہو، یا بتدریج حد کمال تک پہنچانے کا کوئی مالک ہو، یا نفع اور نقصان جس کے قبضے اور اختیار میں ہو، یا تصرف کرنا اس کے اختیار میں ہو، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیوں انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کیوں نہیں مانتے؟ سبحان اللہ، خدا کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اپنے خیال باطل کے ساتھ اور وہم کے ساتھ خدا کا شریک بناتے ہیں، اور ان سے اپنی عاجت روائی مشکل کشائی کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اور اس قسم کی تمام بیہودہ اور شرکیہ باتیں غلط ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرمائی۔ اور ان لوگوں کے تعصب اور عناد کا ذکر فرمایا ان الفاظ کے ساتھ، یہ عذاب اپنے منہ سے طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھنس کے تلینا کسفم من السما، دوسری آیت میں آسمان کا ٹکڑا گرا کر دیکھ لے ہماری پر، ہم تو نہیں مانتے کہ قرآن خدا کا کلام ہے یا آپ خدا کے نبی ہیں علیہ اللہ، اور ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، کوئی آفت نازل کر کے دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ از حد متعصب ہیں اور حد درم ہیں۔ بالفرض اگر یہ دیکھیں کوئی ٹکڑا گرتا ہوا آسمان سے، تو اس کو بھی یہ ٹالنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ تو بادل کا ٹکڑا ہے، اور بادل کے اندر جس طرح پانی منجمد ہو جاتا ہے، اولے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ تو اس قسم کی چیز ہے۔ یعنی اتنا ان کے اندر تعصب ہے اور عناد ہے، ضد ہے، ہر درمی ہے، کہ اگر کوئی ٹکڑا بھی ہم گرا دیں تو اس کو بھی یہ ٹالنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کریں گے کہ یہ جی اولے جیسا منجمد ہوتے ہیں، یہ بادل کا ٹکڑا ہی ہے جو نیچے گر پڑا ہے، اس قسم کے بھی حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، زیادہ توجہ نہ کریں ان کی طرف، اور یہ حد سے بڑے ہوئے متعصب اور انادی لوگ ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، یہاں تک کہ یہ جا ملے اپنے اس دن سے کہ جس کے اندر ان پر کڑاکا پڑے گا، ساگ کمانے جیسے بجلی پڑتی ہے اور انسان بے ہوش ہوتا ہے، اس دن ہی ان کو صحیح پتہ چلے گا اور اس دن ہی صحیح محاسبہ ہوگا، اور وہ تو قیامت کا دن ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ عذاب الہی کا دن بھی ہو، جیسا کہ اسرائیلیوں پر بجلی پڑی تھی ان کی گستاخی کی وجہ سے اور سب کے سب بے ہوش ہو گئے تھے، ایسا ہی بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی آفت پڑے، یا پھر قیامت کے دن جبکہ وہ یوساکون کا لفظ فرمایا بے ہوشی تاری ہوں گی ہر ایک پر، اور خصوصاً ایسے مجرموں پر، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کے داؤ پیچ کچھ بھی کام نہیں دے سکیں گے۔ آج تو یہ زید اور عناد میں طرح طرح کے یہ ہیلے اور طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں اور حق کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا مقابلہ کرتے ہیں، اہل ایمان کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، حق کو مٹانے کی طرح طرح کے دعوے تدبیر کرتے ہیں، لیکن اس دن کوئی دعوے تدبیر نہیں کارگر ہو سکے گا اور نہ کسی طرف سے ان کی مدد ہوگی، کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو کچھ اپنے موافق مل جاتے ہیں، جتھا مل جاتا ہے، کچھ مال صرف کیا جاتا ہے، کچھ اور باتیں کی جاتی ہیں، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی تدبیر کام دے گی، نہ کوئی لاؤ پیج، اور نہ کسی طرف سے کوئی مدد ان کو پہنچے گی۔ ساتھ اللہ تعالی نے وعید بھی فرمائی ہے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، یاد رکھو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کا شیوا اختیار کی ہے، عذاب ہے اس سے ورے بھی، یہ تو آخرت کا عذاب ہوگا جس دن پوری تدبیر کسی طرح کارگر نہیں ہوگی، نہ کوئی داؤ پہ کھیل سکے گا، مجبور ہوگا، وہ تو بڑی سزا ہوگی، اس سے ورے بھی ظالموں کے لیے اس سے پہلے بھی عذاب ہے۔ یہ عذاب کبھی تو مغلوب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس عذاب سے مراد یعنی دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے، کبھی ایمان والوں کے ہاتھ سے مغلوب ہوتے ہیں، قریش مکہ کو بدر کے مقام میں اللہ نے سزا دلائی مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اور کبھی قحط وغیرہ ڈال کر، اس کا تجربہ بھی مشرکین مکہ نے کیا، کئی سال قحط رہا اور بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، یا اس قسم کے کئی حوادثات پیش آتے ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، اور فرمایا وہ بھی ہے بیماریاں ہیں، دشمن نے غلبہ پا لیا ہے، غلامی کی مصیبت میں مبتلا کر لیے گئے، قحط ڈال دیا گیا، شدید قسم کے امراض میں مبتلا کر لیے گئے، یہ اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہے، اور اکثر ایسا ہے جیسا دوسری آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی سزائیں جو دی جاتی ہیں وہ تنبیہ ہوتی ہے، لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ بہت دفعہ ایسے نافرمانوں کو یا ایسے مجرموں کو تنبیہ کے طور پر اس قسم کی سزا دیتا ہے تاکہ یہ اب بھی موقع ان کے لیے رہے، توبہ کر جائیں، مان جائیں، لیکن جب پھر وہ کسی طرح نہیں مانتے اور وہ عبرت نہیں حاصل کرتے تو بال انتہا خدا کی طرف سے ان کو ہلاک کر دیا جاتا، تو فرمایا اکثر لوگ اس میں سے سمجھ نہیں رکھتے، جانتے نہیں۔ یہ مشرکین کا رد ہو گیا، خصوصاً جزائے عمل کا انکار کرنے والے لوگ، پھر رسالت کا انکار، پھر قرآن کریم کو وحی الہی تسلیم نہ کرنا، یہ سب باتیں اور یہی بنیادی باتیں ان مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. ان کی تردید کرنے کے بعد آگے اس قسم کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. مشرکین کی ہر درمی ضد، مخالفت، انکار، اور یہ طرح طرح کی ان کے داؤ پیج تدبیریں مخفی، تو اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چند چیزیں بطور علاج کے یہ تجویز فرمائی ہیں. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے. حکم جو تکوینی ہو یا تشریح ہو، بہرحال جو بھی اللہ کا حکم ہو، اس کے سامنے آپ صبر کریں. یہ صبر کی تلقین فرمائی ہے. صبر تو بڑی اہم چیز ہے اور ایک بڑا اصول ہے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ کی توحید ہے یا شکر ہے یا اللہ کا ذکر ہے یا نماز ہے، اسی طرح صبر بھی ایک بہت بڑا اصول ہے اور اس کی پابندی کا حکم دیا گیا. اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے آپ صبر کریں، اور آپ یقین جانیں کہ انکا بعیوننا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم سب بات جانتے ہیں. مخالفوں کی یہ جتنی مخالفت ہے اور یہ تمام ریشہ دوانی ہے، مکاری ہیں، فریب ہے، چال بازی ہیں، اعتراض ہے، یہ اذیت کی باتیں ہیں اور یہ تعصب اور عناد ہے، سب ہمارے سامنے ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ آپ ایک تو صبر سے کام لیں، بے حوصلہ نہ ہو، برداشت کریں. اور صبر کے اہم ترین مواقع یہی ہوتے ہیں کہ مصیبت آئے تو اس کو آدمی برداشت کرے، جزا فضا نہ کرے. اور اس کے علاوہ اگر نفسانی خواہشات پیدا ہوں تو ان کو دبانے کی کوشش کرے. اور یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کے جتنے کام ہیں ان پر صبر کرے اور حوصلے سے ان کو پورا کرتا رہے. بالخصوص مصیبت اور تکلیف کے وقت یہ صبر یہ بڑا اہم اصول ہے. یہ ان تمام چیزوں کا علاج. اس کے علاوہ دوسری بات، ایک تو صبر و تحمل کی تعلیم کہ یہ صبر سے کام لیں، اور دوسری بات یہ ہے سبح بحمد ربک، آپ تسبیح بیان کریں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ، پوری دل جمعی اور اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تحمید اور اس کی عبادت میں لگے رہیں. ہینا تقوم کی چند مواقع اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، خصوصاً جس وقت کے آپ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں اور تعریف بیان کریں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کھڑے ہونے سے مراد مجلس بھی ہو سکتی ہے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو اس کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے ہوتی تھی اور انتہا بھی اللہ کے ذکر سے ہوتی تھی. یہ مجلس، کوئی مجلس ایسی نہیں تھی آپ کی جس کی ابتدا میں بھی اللہ کا ذکر نہ ہو اور انتہا میں بھی اللہ. نہ تو اللہ کے ذکر کے بغیر بیٹھتے نہیں تھے اور اللہ کے ذکر کے بغیر اس مجلس سے اٹھتے نہیں تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو مجلس جس میں مسلمان بیٹھتا ہے اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر درود نہیں بھیجا، تو وہ مجلس اس مسلمان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، تیرا تنگ نقص ہوگا، جس کا قیامت میں پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ کوتاہی کی، نہ اس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا نہ اللہ کے نبی پر درود بھیجا، خالی گپوں میں اور فضول باتوں میں گزار لیا. تیرا تنگ کا لفظ ہے، نقصان کا باعث ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی مجلس بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی. مجلس سے اٹھنے کے بعد جب مجلس سے آدمی اٹھتا ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجلس سے اٹھتے وقت یہ کہے سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, تو مجلس میں جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کا کفارہ بن جائے گا, کہ مجلس کے کفارے کی دعا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے اور سب تعریف اس کے لیے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اے اللہ, میں تیری ذات کے ساتھ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں سے معافی مانگتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. یہ مجلس کا کفارہ بتلایا. تو قیام سے مراد ہے مجلس سے اٹھنا. بال فرماتے ہیں کہ جب سو کر آدمی اٹھتا تو سو کر اٹھنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حین تقوم, نماز کی طرف جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ابتدائی اللہ کی تحمید سے ہوتی ہے, سبحانک اللہ وبحمدک ولا الہ غیر, یہ اللہ کی حمد اور تعریف شروع. یہ نماز بھی ہو سکتی ہے, مجلس بھی ہو سکتی ہے, سو کر اٹھنے والی بات بھی ہو سکتی ہے, یہ تمام باتیں ہو سکتی ہیں. اللہ کی حمد اور اس کی تنزیہ بیان کریں, اور رات کے وقت بھی. یہ رات کی تشریح میں بھی مفسرین کرام نے مختلف باتیں بیان فرمائی. رات سے تہجد بھی مراد ہو سکتا ہے, تہجد کے لیے رات, سو کر جو نماز کر پڑے تہجد بھی مراد ہو سکتا, تہجد کے لیے رات, سو کر جو نماز کر پڑی جاتی ہو تہجد کہلاتی ہے, اور یہ مغرب اور عشاء کی نماز بھی ہو سکتی. یوں مفسرین کرام فرماتے ہیں اس وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف ہونی چاہیے. تو رات کے وقت بھی اس کی تسبیح بیان کریں. وہ ادبار النجوم, اور ستاروں کے بعد ادبار پشت پھیر کر ستاروں کا چلا جانا, تو ستاروں کا پشت پھیر کر چلا جانا یہ صبح کے وقت ہوتا ہے, جب فجر طلوع ہوتی ہے. ستارے جاتے تو نہیں, روشنی غائب ہو جاتی ہے ان کی, یہی ان کا پشت پھیر کر جانا ہوتا ہے. تو جب ان کی روشنی غائب ہو جاتی ہے تو اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں, اس کی تعریف بیان کریں. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جو دو سنتیں یہ مراد ہیں, یہ ادبار النجوم ستاروں کے پشت پھیرنے کے بعد یہ آتا ہے, اور یہ دو سنتیں تمام سنتوں سے زیادہ مؤکد ہیں. حضور کا فرمان ہے ان کو نہ چھوڑو چاہے تم کو گھوڑے کیوں نہ رون ڈالیں, اور فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا, یہ صبح کی دو سنتیں تمام دنیا اور ما فیہا سے زیادہ بہتر ہیں. اور اس یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ, یعنی نمازوں کے بعد یا ان سے پہلے جو تسبیح اللہ تعالی کی جاتی ہے اور حمد بیان کی جاتی ہے جیسا نماز کے اختتام پر, یہ سب باتیں اس کے اندر آتی ہیں. بہرحال ان پریشانیوں اور سختیوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں اللہ تعالی نے یہ علاج تجویز کیا ہے. ایک تو صبر سے کام لیں, جزا فضا نہ کریں, بے صبری نہ کریں, تحمل سے کام کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کریں. یہ رات کی گھڑیوں میں بھی, مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی, نمازوں کے پڑھنے کے بعد بھی, اور ہر موقع پر اس سے دل جمی حاصل ہوگی اور اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہوگا, اور جتنا اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہوگا اتنے ہی تکلیف اور مصیبت کم معلوم ہوگی. جتنا بودھ ہوتا ہے, جتنی غفلت ہوتی ہے, اسی قدر انسان زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. ان پریشانیوں کا علاج صبر سے اور اللہ کی حمد و ثنا سے اور اس کی تسبیح اور تنزیہ سے اللہ نے بیان فرمایا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى پنج میں اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گر گیا. نہیں بہکا تمہارا صاحب اور نہ وہ بہرا ہوا اور نہیں بولتا وہ نفس کی خواہش سے. نہیں ہے وہ مگر وہی جو وہی بھیجی جاتی ہے اس کی طرف. علمہ اس کو سکھلایا ہے شدید القوا سخت قوتوں والے نے جو ذو مرتن طاقت والا ہے. فستوا پھر وہ سیدھا ہوا اور وہ بلند کنارے پر تھا. پھر وہ قریب ہوا اور نیچے لٹک آیا پر تھا وہ مقدار دو کمان کے یا اس سے زیادہ قریب. پس وہی کی اس پروردگار نے اپنے بندے کی طرف جو وہی کی نئی جٹھلایا دل نے اس چیز کو جس کو دیکھا ہے. کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس کے ساتھ اس چیز پر جو اس نے دیکھی ہے؟ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نجم ہے. اس کی پہلی آیت میں النجم کا لفظ مذکور ہے, اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. یہ بھی مکی سورت ہے. یہ تمام سورتیں سورہ حجرات کے بعد آگے سورہ حدید تک یہ مکی سورتیں ہیں. اس کی بار سے آیتیں ہیں, تین رکوع ہیں اور 300 الفاظ ہیں اور 1400 حروف پر مشتمل ہے. جس طرح گزشتہ سورت جن مضامین پر مشتمل تھی تقریباً وہی مضامین اس کے اندر بھی ہوں گے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص اس سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی, اور اس کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہے, زیادہ تر رسالت کا اس کے اندر تذکرہ ہے, قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور جزائے عمل, یہ سب مشترک مضامین ہیں ان صورتوں کے اندر. کسی صورت میں کوئی پہلو زیادہ غالب ہوتا ہے, مثلا اس میں رسالت کا ذکر زیادہ ہے لیکن جزائے عمل اور معاد کا ذکر بھی ہے اور توحید کا ذکر ہے, مشرکین کے معبودان باطلہ کا نام لے کر اس میں رد کیا گیا لات عزا وغیرہ, ستارہ پرستوں کی بھی تردید ہے, خیر ستارہ کی پوجا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی اللہ تعالی نے تردید کی ہے, اور نبوت اور رسالت کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, اور عبرت کے طور پر بعض دوسری گزشتہ اقوام کا بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے, لیکن زیادہ تر حصہ اس سورہ مبارکہ کا نبوت اور رسالت کے بیان پر مشتمل ہے, اور واقعہ معراج کا ایک حصہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو معراج کا واقعہ ہے وہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے, اور ایک کافی حصہ جو عالم میں بالا سے تعلق رکھتا ہے اس کا ذکر اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح آتا ہے کہ یہ سورہ نجم پہلی وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے سجدے کی آیت نازل فرمائی ہے, اور قرآن کریم میں وہ 14 آیات ہیں جن کو پڑھنے والے اور سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے. تو یہ پہلی سورت ہے جس میں سجدے کا حکم نازل ہوا. ویسے یہ ساتویں منزل جو ہے اس کے اندر یہ مفصل منزل کے اندر 3 سجدے ہیں, اس میں پہلا سجدہ اس سورت کے اندر ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں, ابو داؤد, نسائی وغیرہ سب حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے, اس کے اندر سب قسم کے لوگ تھے, مسلمان بھی تھے اور مشرک بھی تھے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کیا, اور اس کی آخری آیت پر آپ نے سجدہ ادا کیا, تو جتنے مسلمان تھے انہوں نے بھی حضور کی اقتداء میں سجدہ ادا کیا, اور جو مشرک وہاں بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں وہ بھی مجبور ہو گئے تھے, انہوں نے بھی سجدہ ادا کیا, ماسوا ایک بوڑھے کافر کے, بوڑھا پرانا کنکھاڑ قسم کا مشرک بھی وہاں تھا, تو اس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ اس نے زمین سے مٹی لے کر اپنی پیشانی کے ساتھ لگا لی تھی, اور یہ کہا تھا کہ میرے لیے یہی کافی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کو بعد میں کفر کی حالت میں قتل کیا ہوا دیکھا. یہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا. یہ امیہ ابن خلف تھا. یہ کافی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے تو سجدہ ادا کیا اللہ کے حکم سے اور مسلمانوں نے آپ کے اتباع میں سجدہ کیا, لیکن یہ مشرکوں نے کیسا سجدہ کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جس وقت یہ سورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی تھی, خدا تعالی کی قہری تجلی نازل ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے سارے ہی مجبور تھے. مشرق بھی مجبور ہو گئے کہ وہ بھی سجدہ کریں, اور وہ کافر جو بڑا پرانا بوڑھا تھا اس نے سجدہ تو نہیں کیا لیکن اتنا کیا کہ مٹی لے کر پیشانی سے لگائی. تو یہ قہری تجلی کا اثر تھا کہ سو سارے مجبور تھے کہ وہ سجدہ ریز ہوں, مومن ہوں یا کافر. تو یہ سورہ مبارکہ وہ ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالی نے یہ بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, فکرے ہیں, لیکن بڑے بڑی باتوں کی طرف اشارات موجود ہیں. اس کی ابتدا قسم سے کی گئی ہے, قسم سے اس کی ابتدا کی گئی ہے. اور والنجم اذا ہوا, یہ نجم تو ستارے کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں, اور اس کے علاوہ زمین پر جو پھیلے ہوئے پودے ہوتے ہیں جو اونچے نہ ہوں ان کو بھی نجم کہا جاتا ہے, جیسا کہ سورہ رحمان میں اس کے بعد آ رہا والنجم والشجر یسجدان, زمین پر چھوٹے چھوٹے پودے جو پھیل جاتے ہیں وہ بھی اور درخت بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو یہ نجم کا اطلاق اس پودے پر بھی ہوتا ہے, لیکن اس مقام میں نجم کا اطلاق ستارے پر ہوا. ستارے سے مراد مطلق ستارہ بھی ہے, تمام ستارے یہ بھی ہو سکتے ہیں. اور بعض نے فرمایا کہ زہرہ ستارہ جو زیادہ چمکدار ہوتا ہے, اور بعض فرماتے ہیں کہ نجم کا اطلاق عام طور پر ثریا ستارے پر کیا جاتا ہے. یہ جو آسمان میں بعض اوقات مشرق کی جانب سے نظر آتا ہے گچھا ہوتا ہے, جیسا انگور کا گچھا ہوتا ہے, اس کو ثریا کہتے ہیں. کئی ستارے ملے ہوئے ہوتے ہیں انہوں, اور بعض کہکشاں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جو بہت ہی بلند ہوتے ہیں اور بڑی آسمان میں پھیلی ہوئی ایک سڑک نظر آتی ہے وہ بھی. لیکن اس مقام میں زیادہ تر النجم سے مراد ثریا ستارہ کرتے ہیں مفسرین اکرام. اور بالعموم صبح کے وقت یہ مشرق کی جانب سے بعض اوقات نظر آتے ہیں, اور وہ گچھا سا ہوتا ہے جیسا ایک ہار سا ہوتا ہے یا انگور کا ایک گچھا ہوتا ہے, اس طرح نظر آتا ہے. تو اس مقام میں نجم سے ثریا ستارہ. حضرت عطا رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے استاد حدیث ہیں, مکے میں رہتے تھے, تابعین میں سے, ان کے قول کے مطابق نجم سے مراد اس مقام میں قرآن کریم اور اس کی آیات ہیں, کیونکہ قرآن کریم کو بھی نجمن نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا. یہ 23 سال میں نازل ہوا, دوسرے صحیفوں کی طرح نہیں جو اکٹھا ہی نازل ہیں, مختلف صورتیں مختلف آیتیں. یہ 23 سال کے وقفے میں اللہ نے اس کو نازل کیا. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے یہ بھی منقول ہے کہ نجم سے مراد اس مقام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترا ہوا نیچے گرنا، یعنی شب معراج جب وہ بلندی پر گئے تھے پھر نیچے اتر کر آئے ہو. ستارے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو معراج کے واقعہ میں واپس لوٹ کر آئے. اللہ نے ان کو عالم بالا کی سیر کرائی، حضیرت القدس تک پہنچایا اور وہ تمام مشاہدات آپ کو دکھائے گئے اور پھر آپ واپس لوٹے. تو اس سے مراد وہ ہے. بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ نجم اذا ہوا، نجم سے مراد مطلقاً مومن کی ذات ہے جس وقت کہ وہ دنیا سے مر کر قبر میں اتر جاتا وہ روشن ستارے کی طرح ہوتا ہے، مومن آدمی جو مر کر زمین میں اور قبر میں اتر جاتا. لیکن یہ تمام احتمالات اور یہ تمام باتیں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا مفہوم ستارے سے ہی کیا جاتا ہے، یعنی سوریا ہو یا اور چمکدار ستارہ جو آسمان میں انسان اس کو دیکھتے ہیں. یہاں ہوا کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا ہے، قسم ہے تارے کی جب وہ نیچے گر پڑے، نیچے اتر جائے یا غروب ہو جائے. اس قسم کا پھر اس کے ساتھ جواب قسم، ما ظل صاحبکم وما غوا، نہیں بہکا تمہارا صاحب تمہارا ساتھی اور نہ وہ بیرا ہوا، نہیں بہکا اور نہ بیرا ہوا. یہ اس کا جواب ہے والنجم کا. اس لیے ستارے سے مراد اس مقام میں یہ مفہوم لیا جائے گا کہ ستارے سے مراد گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تمام انبیاء جن کو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، وہ دنیا میں اپنے اپنے زمانے کے اندر وہ روشنی کے ستارے تھے جن کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی تھی. وہ سب ستارے غائب ہو گئے، وہ ڈوب گئے ہیں سارے ستارے. اب ان کی وجہ سے جو ہدایت مل سکتی ہے وہ اب نہیں مل سکتی لوگوں. ستارہ جب غروب ہو جائے تو روشنی اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ تو غائب ہو گئے. اور ویسے تبھی دستور یہی ہے اس نظام کا جو ہم دیکھتے ہیں، یہ سولر سسٹم جس کے اندر ہم رہتے ہیں، کہ ستارے ڈوبتے ہیں غروب ہوتے ہیں اور پھر فجر طلوع ہو جاتی ہے. اصل میں غروب ان کا ہونا یہی ہوتا ہے کہ ان کی روشنی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ چھپ جاتی ہے، ختم بھی نہیں ہوتی چھپ جاتی ہے، کیونکہ جب صبح نمودار ہوتی ہے اور روشنی آتی ہے تو ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب ایک نہایت ہی درخشاں آفتاب طلوع ہونے والا. جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو کوئی ستارہ نظر نہیں آتا، سب کی روشنی وہ مٹ جاتی ہے، پوشیدہ ہو جاتی ہے. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دور وہ ختم ہو گیا. ان کی وجہ سے جو انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے. اب آخر کے اندر اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ کا آفتاب نبوت طلوع کرایا. تو آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو تمام قسم کی روشنیاں وہ ماند پڑ جاتی ہیں. اب ہدایت کا تمام سلسلہ اور نظام اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ساتھ وابستہ فرمایا. اس لیے حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بارے میں کوئی شخص سن لے دنیا میں، یہودی ہو یا نصرانی یا ہندو مجوسی بدھ وغیرہ، کوئی بھی ہو صحابی ہو، کوئی سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہدایت کا پروگرام دنیا میں بتلایا ہے، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے الا دخل النار، وہ سب جہنم میں جائے. آخر میں ہدایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کے ساتھ وابستہ فرمایا. یہی بات ہے، یہ ما ذل صاحبکم و ما غوا کا یہ ربط پہلی آیت کے ساتھ اسی طرح. باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی روحانی ستارے تھے اور مہتاب تھے ہدایت کے،